فرهاد دهقان، تنظیم مصطفی سلطانی. خودم از یاد تو میرم، نمیخوام یاد من باشی، دلم میخواد که تنهاشم، دلم میخواد که تنهاشی. تموم راه برگشت و بدون تو خودم میرم، نه از دست خودم خستم، نه از دست تو دلگیرم. تو رو جای یکی دیگه چقدر بی جا پرستیدم، به تو احساسم دادم، به تو دنیامو بخشیدم. تو تو یادم نمیموندی، تو رو یاد خودم دادم، با چشمای خودم دیدم که از چشم تو افتادم. دادم به تو دنیا.